राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 8 दिसंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन सर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कपट वाली बात वापस आई है कि भगवान के साथ कपट कैसे हो, मतलब कैसे होता है, ये समझ में नहीं आई बात। भगवान को भी, भगवान के सामने भी सरलता नहीं होती, सरलता सीधा बन। दोहा लिखा है कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव तजी कपट सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो कपट तजी का क्या अर्थ? कपट भगवान सुने है। भगवान के साथ कैसा कपट होता है ये पूरा सब? भगवान के साथ में अपनी बातें छिपाता है। अच्छा, अपनी कमजोरी भगवान के सामने छिपा है। हाँ, वो भगवान छिपा थोड़ी है। तुलसी सीता राम से मत कर कपट सुने। कपट सुने सब का भरत का पर्दा भरतार से जिंदे की सब दे सब जानते है भगवान। भगवान से कपट सर्व स्वभाव मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष आई मोरदास का नराशा कई कहा विश्वास ये कह कर ये बात कितनी बढ़िया बताई कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आसन बसे में भाई जी। कितनी विशिष्ट बात गई है बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आसन बसे में भाई। रामई सुमिरिये गाइये रामई संतत सुनिए राम गुण ग्रामे। तो बोले आप तो कहते हैं चिंतन भी मत करो है? आप कहते हैं चिंतन रहित हो जाओ चिंतन मत करो, तो ये तो हमारे साधन के उल्टा पड़ रहा है। बोले चिंतन नहीं करना, हमारा तो चिंतन ही साधन है। चिंतन नहीं कराई एक अवस्था है, बढ़िया अवस्था। भगवान सब जगह है, सब जगह है, तो आपकी जगह है कि नहीं? पूर्ण परमात्मा आपकी जगह, आप जहां अपने को मानते हो उस जगह भगवान पूरे के पूरे है। चिंतन करो तो दूर हो गए, यह बात समझ में नहीं आई है। मेरा साधन है वो चिंतन नहीं कर, मतलब चिंतन करना ही भगवान का चिंतन करना ही साधन है। तो आप कह रहे हो चिंतन नहीं करना तो उल्टा पड़ रहा है मेरा, तो साधन क्या करो, आप उसकी महिमा कर रहे हो। तो यूं पूछिए एक, आप समझो, आपको बताऊंगा, चिंतन किया जाए तो वहाँ भगवान को अपने पास में देखा कि दूर? जब चिंतन करते हो तो भगवान को नजीक देखते हो दूर देखते हो? तो बस बताओ, बोलो भाई। बोलो बोला दूर देखते हैं। वो दूर देख रहा मना करता हूँ मैं वो दूर देख रहा मना करता हूँ। अच्छा चिंतन करो बड़े दूर दिख रहे दूर भगवान दूर नहीं है आपकी जगह भी भगवान है पूरे के पूरे वह सर भी है वह मस्तक भी है वह नेत्र भी है वह पूरे के पूरे है सब है जो सब जगह पूर्ण है उसका चिंतन करे तो दूर समझते हैं वो दूर मत समझो ये मतलब उसका अपने अपने आप को भगवान के स्वरूप में समझो हमारी जगह भगवान आ गए क्यों भगवान सब जगह है तो आप वो है कि नहीं तो दूर क्यों समझते हो दूर समझने का निषेध करता हूं मैं चिंतन का निषेध नहीं है चिंतन का चिंतन से दूर होता है दूर नहीं है भगवान नजदीक है दूर पना था दो भगवान भीतर हमारे और ऐसे हो जाए मैं हूं ही नहीं ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं एक सिद्धांत की बात है सब ध्यान दो सत्ता एक ही होती है दो सत्ता कैसे आएगी आप बताओ एक परमात्मा ने एक संसार की दो सत्ता कैसे संसार सत्ता नहीं है ना सतो विद्युत भाव ना सतो विद्युत भाव ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता सत्ता एक ही होगा संसार की दो सत्ता नहीं है चिंतन मत करो इस सत्ता से दो सत्ता नहीं है सत्ता एक ही है चिंतन से दूरी बना दिखता है वो दूरी बना वो हटाने के लिए कहता हूं मैं चिंतन का निषेध नहीं करता निषेध करता हूं दूर मत समझो भगवान माने दूरी नहीं समझेंगे तो फिर चिंतन ही क्या करना भगवान दूर नहीं है तो चिंतन क्या करना चिंतन अर्थ नहीं रखता चिंतन करने से दूर दिखता है भगवान वो दूरी नहीं है आप हो ही नहीं आप अहंकार है आप नहीं आप ये परमात्मा ही है जब सब परमात्मा है तो क्या आप दूर दूर आप अलग रहे आप अलग रहे ये बात तो अलग न हो ये मतलब है चिंतन मत करो न खंजन चिंते आत्मसंस्थ मना कृपा न खेती चिंतित 25वां श्लोक है छठा अध्याय का सन्नय सनय रूप रमायत आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिंति आत्मसंस्थ मन कृत्वा फिर चिंतन न करे मैं परमात्मा में ही हूं चिंतन क्या करे खुद वो बोले थे जिस भाई से प्रश्न है ना वो बोले भाई सगर जो पूछे दूर मत मानो भगवान को अपने आप को अलग मत मानो आप अलग उसमें लीन जाओ ऐसे ही भगवान मिल गए भाई भगवान के चरणों में जो ये भी है हरेक आदमी नहीं मानता मेरे सामने कहा हमारे सलाम नहीं होता हमारे होता नहीं चलो भगवान ही है मेरी जगह जय भगवान है। एकदम मैं पढ़ा ही नहीं, मैं हूं, मैं हूं, ये मैं नहीं है, हूं है, मैं हूं जो है जड़ है, मैं जड़ हूं चेतन, मैं हूं, तो मैं नहीं होगा तो हूं नहीं होगा, है होगा है, बस है, एक सत्ता है मैं ही मैं बन गया, मैं भी सत्ता नहीं मिल गया। चिंतन क्या करे, चिंतन किसका करे, कौन करे, किसका करे, मैं भगवान में ही हूं, भगवान में ही मिल गया, सत्ता एक ही है। जिन भाई की सुनता है वो बोले सुना करे तो खुलेगी बात, वो कहां भूले वे बोले पता लगे, डरो डर गया, डर इस बात, मैं तो कड़ा बोलता नहीं हूं, कड़ा बोलू तो डर मत। के तो मेरे से एक परसों एक जने मिले थे, परसों ऐसी सत्संग बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरा तो साधन चिंतन करना ही रहा, भगवान को याद करना ही, अरे ये चिंतन नहीं करना, चिंतन रहित होना ये मेरे बस की बात नहीं है बोले। बोले ये साधन क्या करूं, आप चिंतन करो परंतु दो मत मानो, दूर मत मानो, भगवान अपने में ही है, मतलब ये मानते हुए चिंतन करते हैं, अपने भगवान में ही है, वास्तव में भगवान ही रह जाओ या आप ना रहो, ये चीज पड़ी है, वासुदेव सर्वम, ये गीता जी का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, आप कहाँ रहे, आप बताओ, सर्वम वासुदेव है तो आप कहाँ रहे, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं यही बंधन है, मैं हूं यही बंधन है, मैं नहीं हूं। वो शेर याद करो, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं, मैं नहीं रहा, ये बढ़िया चीज है। ओ भाई बोले, बोलो, बोले भगवान और हम दो हैं ये भूल है क्या, भगवान मेरे से अलग है, दो हैं हम, तो भगवत स्वरूप हो आप वासुदेव हो, वासुदेव सर्वम, तो भक्ति मार्ग में तो द्वैत ही होता, भगवान भक्ति मार्ग में ही है, भक्ति मार्ग में ही है, ये क्या भक्ति मार्ग दोनों होता है, एक हो जाता है दो हो जाता है, पहले दो होता है उसमें अहंकार कारण है, और पीछे दो होता है उसमें भगवान की मर्जी कारण है, भेदभाव की भक्ति भी तो होती है ना, भेदभाव की भक्ति भी तो है, हाँ, एकत्व न पृथक्त्व न बहुधा विषयत्व न संभव, बहुधा विषयत्व और अभेद भाव दोनों, भक्त्यर्थम श्रीकृतं द्वैतं अद्वैतादिसुन्दरम्, मेरा किसी से बहुत मोह है, प्रश्न लिखा है, प्रश्न लिखा है कि मेरा किसी से बहुत मोह है, मोह है कोई आदमी कोई में, तो और भक्ति मार्ग में मेरी तीव्र लगन हो सकती है क्या, बोले हो सकती है, मोह में भगवानों में लग दो, जो मोह है उसको भगवान है, उसे भगवान है, भगवान विष्णु भगवान ही है, सब ऐसी मुझे वो नहीं रहेगा। लिखते हैं विषय भी अच्छे लगते हैं, विषय विषय विषय भोग वो भी अच्छा लगता है, और सत्संग की बातें भी अच्छी लग रही है, हाँ तो दोनों तरफ झुकाव, विषय अच्छा लगता है ये गलती, ये जड है जड, और सत्संग भी अच्छी लग रही है, हाँ दोनों तरफ भी झुकाव हो रहा है, तो वो जड़ अच्छी लगे भोग अच्छा लगे ये खराबी है। आगे लिखे के विचार करने पर भी भोगा शक्ति नहीं छूट रही है, कृपया उपाय बताओ, हे नाथ हे नाथ। काय रोग में रो करके भगवान के सामने को, नाथ मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं छोड़ सकता नहीं हूँ, हे नाथ मैं नहीं छोड़ सकता, आप कृपा करो। ऐसे आप प्रार्थना करते करते जब सच्चा निकलेगी एकदम पट पड़ जाती, एकदम पड़ जाएगी, भगवान में मिल जाओगा, भगवान में मिल जाना है, असली यही है, भगवान भगवान में ही जो मिल जाए। बोले आप चोटी धोती का कहते हैं जनेऊ, चोटी धारण करना, जनेऊ धारण करना, तो बोले हमने चोटी तो रख ली है, अब हमारी इच्छा है कि हम जनेऊ धारण करें, लेकिन हम जाति से जाट जाति से हैं, तो क्या करें? माला कंठ में माला रखो, माला कैणी तुलसी या कैणी माला, अच्छा जनेऊ नहीं, बोले शरीर तो आत्मा हमारे से अलग है, शरीर से हम अलग हैं, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल अलग है, तो फिर शरीर की परवाह क्यों करें, क्यों करनी पड़ती है? शरीर से साधन होता नहीं है, शरीर को ही परमात्मा का साधन, तो भक्त भक्त से होता, शरीर से नहीं होता, मुक्ति शरीर हो गया, तो बोले शरीर की परवाह क्यों करा फिर, इन्हें रोटी क्यों जिमावा, भोजन पानी क्यों पिलावा, शरीर अगर आप गए ऐसे जचा तो मत दो, ऐसे ठीक जचा तो मत दो, बताओ पानी में अन्न में नहीं बदल गई बात नहीं, कोई बात मान नहीं। और बोले शरीर के न देखा क्यों करो, तो क्यों नहीं करो, हम बोले बोलो बताओ तो क्यों नहीं करो, बोलो बोले शरीर के न होते हुए साधन कैसे होगा, शरीर बिना साधन कैसे हो, बिना शरीर के साधन कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो भाई सब ध्यान देना, सभी क्या मरने पर शरीर रहता है, मेरा प्रश्न है कि मरने पर शरीर रहता है या नहीं रहता, तो फिर शरीर शरीर तुमने वहां भक्ति तो गई, भक्ति शरीर से गई, शरीर भक्ति खत्म हो गया, शरीर ऐसा तो योग पुरुष कौन होगा, योग योग घर में जन्म कौन लेगा, अथवा धनी घर में जन्म कौन लेगा, अथवा योगी नाम में कोले बहुत ही कौन लेगा, शरीर से की भी भक्ति हमारे काम आती है लेकिन शरीर के साथ जाती नहीं है, तो शरीर तो छूट जाता है, की हुई वो छूट तो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो गया, संस्कार हमारे साथ चलते हैं, उसमें जो उस शरीर में जो भक्ति की है, भक्ति के संस्कार हमारे साथ चलेंगे तो काम आता है, तो सतगा संस्कार तो साथ ही रहते हैं, मुक्ति नहीं होने तब तक संस्कार साथ रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, तो साथ रहता है शरीर रहता है, स्थूल तो छूट जाता है, संस्कार तो रहते ही, सूक्ष्म तो रहते ही है, मुक्त नहीं हो तब तक, सूक्ष्म ही रहेगा, सूक्ष्म ही रहेगा, स्थूल तो नहीं रहे, आदो मान लिया तो सूक्ष्म नहीं रहेगा, सूक्ष्म भक्ति नहीं है, सूक्ष्म तो मिट्टी हो जाएगा, फिर आपका सर मिट्टी हो गया, साधक कभी शरीर ही होता ही नहीं, अशरीर होता है, मैं हूँ जो मैं है ये जो शरीर है वो मैं नहीं है, अब बोले नहीं जाओ तो आप बोलो, आप निशंक मेरी बात काट दो, निशंक काट दो मेरी बात को, निशंक काटो, डरो मत, क्यों आप कैसे कहते हो, आप होश में आ जाओगे, होश में आओ, होश में किसी बोलते कैसे बोलते हो, करो दो रही एक बात है, एक बात है, सत्ता एक है, सब समाधान हो जाएगा। महाराज जी शरीरों साधन कर, आप बात तो मारे तो साफ एकदम समझ में आयोडी है, क्लियर है कि शरीर रहित होते हैं, मतलब शरीर के बिना साधन, मतलब शरीर की साधन में अपेक्षा नहीं रहती है। हाँ। पर मैं यूं पूछा कि शरीर साधन करे, शरीर से साधन करते हो स्थिति तो बनती है, मुक्ति तक नहीं पहुंचता, ये बात ठीक, स्थिति तो बनती है जैसे क्रिया कर, तो साधन तो नहीं हुआ था, साधन नहीं हुआ, नहीं स्थूल शरीरों तो साधन कौन, साधन तो सूक्ष्म शरीरों ही हुए, भाव शरीर में, भाव शरीर हुए खास तो, भाव तो भाव शरीर स्थिति तो बनती है ना महाराज जी शरीरों से, शरीर की सहायता लेने से स्थिति बनती है, सहायता नहीं लेनी चाहिए, शरीर सहायता ले हो क्या साधन नहीं बनेगा, और शरीर ही होता है साधक, ये कह रहे हैं भगवान की जगह मैं ही हूँ, मेरी जगह भगवान ही है, बस ये बात कर लेंगे तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे, भगवान ही आ गए मेरी जगह तो फिर लोगों के साथ व्यवहार कैसे होगा, बोले व्यवहार में क्या बाधा लगेगी, क्या बाधा लगेगी बताओ, बोलो भाई ये किसका है, व्यवहार में क्या बाधा लगेगी बताओ, कि हम परमात्मा से अलग सत्ता नहीं रखेंगे तो व्यवहार कैसे होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, यदा सरते श्रेष्ठ तत्व देवे सहयत प्रपार होते लोग व्यवहार बढ़िया होगा, काम बढ़िया होगा, कर्ज देखो कर्ज देखो, भगवान ही हो जाएगा तो भगवान से अभिवृद्ध हो गई गया, भगवान जैसी मर्जी वैसे ही होगा, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बोले फिर साधक शरीर ही है, बोले साधक है वो शरीर ही है, मतलब शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर ही है, शरीर ही है, पहले पहले बताए यही पता है, असोचा लेकिन आप कई बार तो फरमाओ के साधक अशरीरी होता है, शरीर होता है तो शरीर ही तो शरीर की अपेक्षा से है, बाकी साधक तो अशरीर ही होता है, शरीर तो मिट्टी मिल जाएगा, साधन मिट्टी मिल गया, बताओ इसे उत्तर दो, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो गई राख मिट्टी मिल जाएगी, रसोई घर भोजन करने के लिए होता है, भोग भोग रहे भोग आए तो नम शरीर भोग आए तो नहीं शरीर, भोग भोग रहा हो दुख भोगो चाहे सुख भोगो तो शरीर जरूरत है, परमात्मा सही जरूरत नहीं, मैं भगवान का हूँ शरीर भगवान का हो गया, तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं रामायण में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो ये मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है, हाँ तो मुक्ति का दरवाजा है तो मुक्ति का दरवाजा शरीर है, शरीर जाएगा मुक्ति में बताओ, शरीर तो नहीं जाता तो फिर विवेक जाता, विवेक जो है शरीर विवेक का फल जाता है, विवेक का फल तो विवेक की महिमा है शरीर, बिल्कुल बिल्कुल शरीर की महिमा है ही नहीं, मनुष्य शरीर की महिमा वह केवल विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, और विवेक को काम नहीं ले तो फिर कोई महिमा नहीं, काम भाई बैठे और पूछना समाधान हो गए क्या आपका, मारे पूछ रहे बैठ कैसे गए, मैं तो कह खुलो लड़ाई करो लड़ाई, स्वामी जी क्या कहते हैं बेहोश हो होश बोलो स्वामी जी ऐसे बोल रहे हो, समझ में आ गए आपके, नहीं समझ नहीं है आपके, सुना नहीं होगा क्या क्या कहते हैं, लागे आप अबार परमा जी की बात सुनी को नहीं, आप अबार बात कही ना सुनी को नहीं, आप विवेक की महिमा है मनुष्य शरीर की, शरीर में जो महिमा आती है वह विवेक की महिमा आती है, शरीर की महिमा नहीं आती है। ज्ञान की दुर्लभ मानसो देह, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, ये महिमा विवेक की है, शरीर नहीं है। ज्ञान की महिमा है जो विवेक ज्ञान है ना मनुष्य शरीर, उस ज्ञान की महिमा शरीर। अच्छा आप अब रात भर चिंतन करो और ये विचार करो।